siliverir ve sen silinirsin. Şiir Mustafa Mesut Durmuş, okuyan Mustafa Mesut Durmuş. Bir çift göz karar verir nefretle, bazen de sevgiyle. Tebeşiri bırakır, silgiyi alır, siliverir seni. Dil susar, adeta lal olur. Dilsizler sahne alır. Yaşadıklarına inanmazsın. Her şey konuşur. Hayvanat, cemadat, nebadat. Sadece o insan susar. İsmini bilmediğin bir yaratık olur. İşte ondan korkulur. Sevgi yok olur. Saygı yok olur. Bambaşka bir varlık olur. Heykel kesilir. Tunç kesilir. Tunç bile utanır kendinden. Fakat şükreder haline. İnsan olmadığı için içine. Bir çift gözle bakarsın gözlerinin içine. Sevgiyle, umut ile yarınları gözlersin. Hep bir sevinçle, nefret, nefret üstüne, gelir hışım ile, dünyan yıkılıverir, silinmişsindir bile bile. İşte sevgi ağacı söküldü, gönül yarinden, yerine dikilen bir timsah var, tarihi kadimden. Koca bir sevda yok edildi. Sevgi ormanı kesildi. Baltası sevgi ağacından, sapı kendi varlığından. Gök kubbemizdir dünya. Üstündekiler, altındakiler, karıştı gitti pislikgiller. Ne manam kaldı, ne maddem. Bir secdem vardı. Sucudum da bulandı. Örtüneyim. Evet, örtüneyim. Hangi günahımdan, hangi sevabıma koşayım? Beni örtecek senden başka bir örtü var mı ey alemlerin Rabbi? Kimseye yarimi anlatamam. Ben bu halimden anlamam. Sözlükler, şimdi bana isim verin. Yaşadığım her halden bir isim verin. Ne beynim yerinde, ne gönlüm dilinde. İsyan etmiyorum alıp verdiğim nefesten. İsmin ile gömüldüm tarihe. Bu boşlukta olmak değil. Sevgi semasına uruç etme hali. Uydum emrine, geldim mihrabına. Kurban olurum, çıkayım minberine, kürsüden şakıyayım artık. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri, vehlul ukdeten min lisani, yefkahu kavli. Fesetezkurune ma ekulu lekum, ve uvaffitu emri ilallah, innallâhe basîrun bin ibad. Birinci ayetin meali, Ya Rabbi göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle. İkinci ayet-i kerimenin manası, size söylemekte olduklarımı yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Allah kullarını iyice görmektedir.